के बावरे काहे तू दुनिया में रोवे रे मन काहे भटके बावरे रे मन काहे भटके बावरे मन रे मन तू क्यों भ्रम करे अपने ही सत्य को क्यों खोवे रे मन काहे भटके बावरे रे मन काहे भटके बावरे कहे सच्चा ना जाने नाम बिना खंडे सब खोवे रे मन काहे भटके बावरे रे मन काहे भटके बावरे साध संगति जो बावरे रे मन काहे भटके बावरे मन रे मन तू लौट चल साधों के पथ पे जो होवे रे मन काहे भटके बावरे रे मन काहे भटके